Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Tak jest, w audycji Tydzień w sieci, czyli przeglądzie informacyjnym kontestacji. W poniedziałek, 10 maja, wita wszystkich Grzesiek, STS Kosiorowski. Jak zwykle będę mówił o najważniejszych informacjach, które pojawiły się w prasie internetowej w zeszłym tygodniu i które są związane ze sprawami wolności, czyli na przykład przebieg kampanii wyborczej interesuje mnie umiarkowanie. Po pierwsze dlatego, że wszyscy mogli to usłyszeć z innych mediów, a po drugie, że to nie ma wielkiego znaczenia, który z kandydatów zostanie wybrany prawdopodobnie. Natomiast równolegle dzieją się naprawdę ważne rzeczy. Dzisiaj opowiem o przegłosowaniu ustawy antyrodzinnej, o ciągu dalszym bałaganu w PKP oraz w służbie zdrowia, o tym, jak Polacy nie lubią najwyraźniej być szczęśliwi, pojawią się reportaże o walce z alkoholizmem przez budowanie labiryntów oraz o tym, czemu krawiec nie może budować dróg. W części unijnej tradycyjnie trochę o Grecji oraz ciąg dalszy dyskusji na temat chust muzułmańskich i ich związków z wolnością. W wieściach ze świata znowu zajmę się tym, jak rządy dbają o moralność obywateli, walcząc z rozmaitymi używkami. Coś o stabilności rynków finansowych, o cenzurze, dbałości o czystość języka i okręgach jednomandatowych. Jeszcze na koniec wstępu tradycyjne informacje techniczne. Jeżeli ktoś chciałby współpracować w tworzeniu Tygodnia w sieci, czy to przesyłać newsy, czy zająć się przeglądaniem jakiegoś portalu, czy też może przygotowywać własne reportaże, lub wręcz prowadzić audycję, czy też jej część, to zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Zaś wszystkich zainteresowanych konkretnymi linkami, z których korzystałem przy przygotowywaniu programu, zapraszam na bloga audycji radio.kontestacja.com/tydzień, na którego można oczywiście też wejść ze strony głównej www.kontestacja.com. To jest tam z prawej strony w zakładce Przegląd Tygodnia. Poza linkami znajdują się tam też wszelkie inne informacje o audycji. Zachęcam do zaglądnięcia, do komentowania, żeby człowiek wiedział, co robi źle, co robi dobrze i czy ktoś go słucha. Aha, jeśli ktoś słucha na żywo w poniedziałek o 20, to postaram się być właśnie na czacie, na którego można wejść ze strony www.kontestacja.com i odpowiadać ewentualnie na pytania dotyczące tych wszystkich wiadomości. Już wkrótce ta audycja, jak i również wszystkie poprzednie, będą dostępne do ściągnięcia ze strony kontestacji. Chwilowo mamy drobne problemy techniczne jeszcze i o tym, gdzie znaleźć te audycje, skąd je można ściągnąć, proszę sobie przeczytać na blogu programu, tam zawsze będzie link. No, dość tego gnębienia, przechodzimy do konkretów. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Zaczniemy bardzo ważną informacją w stylu nie śpi, bo cię okradną. Wszędzie biją w oczy informacje o kampanii wyborczej, wpełzły nawet podstępnie na antenę głównych audycji kontestacji, a tymczasem parlament przegłosował bardzo ważną ustawę. Otóż głosami 269 posłów, przy 158 przeciw i 6 wstrzymujących się od głosu, uchwalona została ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wprowadza ona absolutny zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, ale także ma być ścigane tzw. zadawanie cierpień psychicznych oraz inne formy poniżania dziecka, w tym tzw. przemoc ekonomiczna. Nie wykreślono najbardziej niepokojącej nowinki, czyli artykułu uprawniającego pracowników socjalnych do interweniowania bez zgody sądu. W szczególnych sytuacjach, na przykład gdy opiekunowie są nietrzeźwi lub kiedy mu się wydarzy, że sytuacja jest groźna, pracownik socjalny ma zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Wedle oficjalnej wykładni powinien je umieścić u innej, niezamieszkującej wspólnie osoby z rodziny, ale jeśli to będzie niemożliwe lub jeśli mu się nie będzie chciało, to ma je umieścić w rodzinie zastępczej lub odpowiedniej placówce. Decyzję taką urzędnik ma podjąć wspólnie z funkcjonariuszem policji i przedstawicielem służby zdrowia. Ustawa łaskawie daje rodzicom prawo do odwołania się od tej decyzji w trybie 24-godzinnym. Kolejna sporna kwestia, która została przegłosowana również, to tworzenie tzw. zespołów interdyscyplinarnych, które mają się zajmować przeciwdziałaniem przemocy, a w praktyce śledzeniem rodzin, na które ktokolwiek złożył donos. Komisje te, powoływane przez samorządy, mają zbierać dane osobowe ofiar i sprawców przemocy, także bez ich zgody. O tym, jak kontrowersyjna jest ta ustawa, świadczy fakt, że Platforma Obywatelska zobowiązała swoich posłów do dyscypliny w głosowaniu. Mimo to kilku posłów się wyłamało i uważam, że ten czyn zasługuje na to, by chociaż jedne media ich nazwiska ogłosiły. Tymi odważnymi ludźmi są pan poseł Jacek Żalek, który zagłosował przeciw, oraz posłowie Mirosław Koźlakiewicz i Andrzej Smirnow, którzy wstrzymali się od głosu. Pomimo zebrania powyżej 40 tysięcy podpisów przeciwko ustawie przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, tym razem, w przeciwieństwie do pierwszej próby uchwalenia ustawy, nie było słychać o żadnych protestach. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca, informacje podałem za portalami Money.pl, Korespondent oraz Onet.pl. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Skoro już mowa o ostatnich inicjatywach ustawodawczych, to czas na kilka słów o tak zwanej mega ustawie, czyli ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Napisał o niej 4 maja Dziennik Internautów. Ustawę przyjął na początku kwietnia Sejm. Określa ona formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych i dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej. Ustawa jednak wróci do Sejmu, gdyż Senat wniósł do niej 27 poprawek, generalnie polegających na szlachetniejszym sięgnięciu do kieszeni podatników. Najważniejsza poprawka dotyczy artykułu 8, w którym Sejm proponowałby samorząd mógł udostępniać przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu infrastrukturę lub sieci przesyłowe w zamian za opłaty niższe niż koszt wytworzenia. Senat zaś chce, by dodatkowo była możliwość współfinansowania kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym. Oczywiście intencje szlachetne, ale kto za to zapłaci, dlaczego zwykli podatnicy? Megaustawę krytykują też operatorzy kablowi. Ich obawy wzbudza artykuł 30, który mówi, że będą oni mieli obowiązek udostępniania swoich kabli innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. W szczególności operatorzy, którzy inwestowali w przeszłości w budynkowe instalacje, mogą być zobowiązani do udostępniania ich konkurentom za darmo. Ale cóż to obchodzi polityków? Kontestacja. Ciąg dalszy farsy w polskich kolejach państwowych. Jako, że sieć była pełna informacji o tym, to podam, że wybrałem informacje głównie z portalu Money.pl. Wiele pociągów w ostatnim tygodniu nie wyjechało na swoje trasy ze względu na zadłużenie spółki PKP Przewozy Regionalne wobec spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Pierwsza z tych spółek, samorządowa, jest właścicielem różnych pociągów i świadczy usługi transportowe, korzystając z torów należących do drugiej z tych spółek. Do czasu uregulowania długów popularne pociągi Interregio nie wyjadą na tory na przykład tak popularnych trasach jak Warszawa, Kraków, Zakopane, Kraków, Poznań, Warszawa, Rzeszów, Warszawa, Katowice, Kraków, Szczecin czy Bydgoszcz, Poznań. Przewozy regionalne twierdzą, że są to najbardziej popularne trasy, więc logika wskazuje, że jeśli do tej pory ich działalność powodowała długi, to teraz po zamknięciu tych tras tym bardziej nie będą mieli jak zdobyć pieniędzy na spłatę. No, ale to są przedsiębiorstwa w końcu państwowe, więc logiki trudno od nich wymagać. Od 15 maja ten sam los ma spotkać niektóre pociągi PKP Intercity, również oczywiście spółki państwowej. Łącznie obie spółki są winne PKP Polskim Liniom Kolejowym ponad 400 milionów złotych. Z jednej strony sprawa wcale nie jest taka dziwna, no bo zaprzestanie usługi, jaką jest wypożyczanie torów, z powodu braku lub opóźnienia opłat za tą usługę jest czymś naturalnym na normalnym wolnym rynku. Jednakże co normalnym nie jest, to to, że wszystkie trzy spółki będące w sporze są własnością albo bezpośrednio, albo poprzez samorządy państwa, czyli tak naprawdę państwo procesuje się samo z sobą, żeby ustalić, jak pieniądze z jednej kieszeni przełożyć do drugiej. Z tym akurat logika nie ma nic wspólnego. Inną ciekawostką jest to, że również polskie linie kolejowe toną w długach. Majątek spółki sięgał na początku ubiegłego roku blisko 20 miliardów złotych. W tym momencie zadłużenie PKP PLK przekroczyło 12 miliardów złotych, czyli 60% wartości majątku. I to już po wyprzedaży jego części. Ponadto spółka cały czas jest dotowana przez państwo. W zeszłym roku PKP zostało doinwestowane z kieszeni podatnika kwotą ponad 2 miliardów złotych. W tym roku na razie same polskie linie kolejowe mają uzyskać około miliarda. Autor ustawy na temat tej pseudoprywatyzacji PKP jest ciągle nieznany. Co zaś od tych wszystkich spółek mogą usłyszeć podatnicy, którzy bądź co bądź są ich właścicielami, skoro na nie od wielu, wielu lat łożą? Oświadczeniem. Zarząd Polskich Kolei Państwowych jest w pełni zadowolony ze swojej dotychczasowej działalności i nie widzi potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek zmian. A jeżeli coś Ci się nie podoba, przepraszamy. A jeżeli masz jakiś problem, przepraszamy. A jeżeli coś Ci nie pasuje, przepraszamy. Bo nic nas to nie kosztuje, więc przepraszamy. No właśnie. Ale pamiętajmy, że te koleje to tylko do naszego dobra, a te miliardy nie płacimy dobrowolnie, tylko przymuszani. Jedynie dlatego, że to państwo wie, co dla nas jest dobre, a my nie. Innym tego przykładem jest kodeks pracy, który Polaków miał uszczęśliwić, a tymczasem wygląda, że Polacy mimo wysiłków swojego państwa nie chcą być szczęśliwi. Zgodnie z badaniami, które przeprowadził GUS, a wyniki podał portal Money.pl, aż 11 milionów z 16 milionów pracujących Polaków spędza w pracy ponad 40 godzin tygodniowo, jak to kodeks pracy właśnie przewiduje, gdyż chcami chcą zarabiać za godziny nadliczbowe. Dodatkowo co dziesiąty pracownik podejmuje jakąś dodatkową pracę, oprócz spędzania godzin nadliczbowych tej pierwszej. Naprawdę, jacy ci ludzie są niewdzięczni. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Zastanowić by się można, na co Polacy wydają te dodatkowe pieniądze, które zarabiają będąc kapitalistycznie wyzyskiwani podczas pracy po godzinach. Po co by im one były, skoro państwo im wszystko zapewnia? No, wygląda, że jednak nie wszystko. W szczególności Polacy potrzebują pieniędzy na to, żeby się leczyć. Gdyż czego jak czego, ale leczenia Państwowa Służba Zdrowia nie gwarantuje. Według szacunków Rzeczpospolitej oraz z portalu interia.pl w tym roku Polacy wydadzą na prywatną opiekę zdrowotną 13 miliardów złotych. Mimo rzekomego kryzysu przybywa firm, które inwestują w budowę własnych szpitali, bo w ten sposób mogą wygrywać z państwowymi placówkami wyścig o pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpitale te oferują te same zabiegi co państwowi konkurenci, ale na lepszym sprzęcie i w lepszych warunkach. Z kolei publiczny system ochrony zdrowia już nie tyle coraz bardziej kuleje, co ledwie się czołga. Narodowy Fundusz Zdrowia wyda na leczenie jeszcze mniej niż rok temu, co ma zaowocować z dłuższymi kolejkami do specjalistów. Z drugiej strony, jak podaje portal Money.pl, po pierwszym kwartale tego roku ze składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęło do kasy NFZ o prawie 600 milionów złotych więcej niż się spodziewano. Narodowy Fundusz Zdrowia na razie nie ma pojęcia, na co wykorzysta te pieniądze, ale wie jedno, potrzebuje ich więcej. Pani minister Ewa Kopacz uważa, tak jak NFZ, że Polacy nie wiedzą, co dobre dla nich i wydawanie pieniędzy na prywatne lecznictwo to nie jest to, czego w istocie pragną. Pieniądze te planuje więc ludziom zabrać i przeznaczyć na lecznictwo publiczne, które od tego na pewno stanie się zdecydowanie lepsze. Portalmany.pl za dziennikiem Gazeta Prawna pisze, że planowane jest podwyższenie składki zdrowotnej z obecnych 9% do 12%. W przyszłym tygodniu mają się zacząć konsultacje w sprawie projektu pan minister Kopacz. Portal Wolność i Kapitalizm podaje ciekawą wiadomość z Wielkopolski. Kibice klubu sportowego Lech z Poznania prowadzą zorganizowaną akcję przeciwko wydawnictwu Agora, wydającemu m.in. Gazetę Wyborczą oraz bezpłatny dziennik Metro. Kibice, czując się poszkodowani przez publikację w gazecie, przypuścili atak właśnie na to drugie czasopismo. Mianowicie starają się zdobyć jak najwięcej egzemplarzy gazety i przeznaczają ją na makulaturę. Działania już odnoszą skutek o tyle, że reklamodawcy są zaniepokojeni zmniejszającą się liczbą czytelników, która nie zwraca im już kosztów reklamy. Agora stwierdziła, że kibice w ten sposób kradną gazety, mimo że są one bezpłatnie rozdawane, i zwróciła się o pomoc do policji. Generalnie problem prawny jest dość ciekawy. Czy faktycznie można ukraść darmową gazetę? Słuchacie kontestacji. I na zakończenie wydarzeń krajowych reportaż Hawkera o walce z alkoholizmem po polsku. Labirynt, czyli jak ochronić się przed głupotą urzędników. Jan Skwierawski, właściciel sklepu monopolowego, przeszedł zwycięskie starcie z urzędnikami. Komisja, która przyznaje koncesję na sprzedaż alkoholu, odmówiła panu Janowi, ponieważ jego sklep, który od 10 lat stoi w tym samym miejscu, znalazł się 90 metrów od Orlika. A według przepisów, sklep musi się znajdować dalej niż 100 metrów od wejścia na boisko. Niestety, budynek monopolowego, który należał do pana Jana, nie miał nóg w standardzie wyposażenia, więc nie mógł wstać i odejść 10 metrów dalej, a boisko nie wyrażało chęci, aby samoczynnie się przesunąć. Więc pomysłowy pan Jan przed wejściem do sklepu stworzył labirynt z płotków ogrodowych, dzięki czemu wydłużył drogę. Klienci pytali mnie na początku, skąd ten cyrk, ale wszystko im wytłumaczyłem, mówi. Komisja przyszła do mnie ze specjalnym kółkiem do mierzenia odległości i za wszelką cenę dalej chcieli się do mnie przyczepić. Prowadzili je przy samych krawężnikach. Wyszła im odległość 101 metrów. Wcześniej sam kupiłem taki przyrząd i wielokrotnie mierzyłem, by wszystko było ok. A ja osobiście sądzę, że następnym etapem walki z głupimi przepisami powinno być stworzenie wokół sklepu fosy z aligatorami oraz zapadni z jadowitymi wężami na specjalne inspekcje. Tyle informacji krajowych. Na blogu audycji można znaleźć jeszcze linki do podsumowania rozliczeń PIT-ów, do raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat marnowania pieniędzy w domach opieki społecznej, tradycyjnie coś o zakładzie utylizacji szmalu, czyli w skrócie ZUS-ie, i kilka drobniejszych informacji. Po krótkiej przerwie przechodzimy do wiadomości ze świata. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Wiadomości ze świata zacznę tradycyjnie od cyklu Z głupotą przez Unię. Dziś tradycyjny również gość w tej rubryce, czyli dotacje. Jak informuje serwis Korespondent, kasę unijną będzie od czerwca bieżącego roku dzielić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, i będzie ją rozdawać przedsiębiorcom, którzy będą chcieli założyć mikrofirmy na terenach wiejskich. Nabór ma polegać na zebraniu wszystkich dokumentów, a następnie przypisaniu im punktów i ustaleniu listy rankingowej rozpatrywania wniosków. I z tej listy pieniądze dostaną najlepsze przedsięwzięcia. Ciekawe jest to, co znaczy najlepsze. Otóż wcale najlepsze to nie są te, które rokują jakiekolwiek nadzieje na sukces, ale te, które spełnią takie kryteria jak stopień bezrobocia w gminie, dochód gminy, liczba tworzonych miejsc pracy i tym podobne. Agencja planuje kilku tysiącom osób rozdać dotacje w wysokości do 300 tysięcy złotych. Skoro szanse utrzymania się na rynku nie są głównym kryterium, więc jak zwykle przy dotacjach, prawdopodobnie większa część będą to pieniądze podatników wyrzucone w błoto. Od dłuższego czasu oczy Europy zwrócone są na Grecję, gdzie rozbuchane rozdawnictwo pieniędzy spowodowało w końcu zawalenie się tamtejszego socjalu. Socjalistyczny rząd premiera Papandreou został zmuszony do wdrożenia tzw. programu oszczędnościowego, który w dużej części opiera się na głębszym sięgnięciu do kieszeni podatników, czy to greckich, czy też unijnych. Unia ostatnio zatwierdziła pomoc dla Grecji w wysokości 110 miliardów euro, co wygląda na nagrodę za skuteczne zdemolowanie własnego państwa. Sami Grecy do tej pory nie za bardzo rozumieją, co się stało, winę za własną rozrzutność, próbując zrzucić na bliżej nieokreślonych spekulantów, czy to na Niemców, czy też ogólnie na dziki kapitalizm. Strajki trwają, ludzie giną. Tak, mieliśmy już do czynienia z pierwszymi ofiarami śmiertelnymi w podpalonym przez manifestantów banku. Gdyby to wszystko nie było na tyle groźne i gdybyśmy się nie spodziewali, że coś takiego może przytrafić się wkrótce całej Europie, to niektóre hasła na transparentach mogłyby być zabawne, jak na przykład hasło Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unia Europejska kradną nam stulecie osiągnięć socjalnych. Osiągnięć prowadzących do bankructwa, a kradną w ten sposób, że pompują w Grecję dodatkowe miliardy euro. Właściwie nie ma sensu wymieniać ile gałęzi greckiej gospodarki strajkuje, bo strajkują w zasadzie wszyscy. Walki trwają z policją, z wojskiem. No, generalnie upadek socjalizmu na całego. Tymczasem w Brukseli wszystkie szychy unijne radzą o tym, jak sobie radzić z kryzysami typu tego, jaki jest w Grecji. Chwilowo wygląda, że wygra koncepcja nałożenia kolejnych podatków, z których pieniądze będą odkładane na czas, kiedy kolejne kryzysy wybuchną. Czy to wystarczy? Śmiem wątpić. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Druga ciekawa dyskusja, która przytacza się ostatnio przez Europę, dotyczy granic wolności religijnej. Konkretnie chodzi o tradycyjne chusty noszone na głowach przez muzułmanki. 2 tygodnie temu mówiłem o dyskusjach w Hiszpanii i we Francji, a od tego czasu portal Money.pl poinformował, że pierwszym krajem, który zdecydował się na delegalizację tzw. burek, jest Belgia. Według zatwierdzonej już przez parlament ustawy, od początku lipca belgijskie muzułmanki nie będą mogły zakrywać twarzy we wszystkich miejscach publicznych, takich jak szkoły, szpitale, biura, sklepy, kawiarnie, autobusy i ulice. Za złamanie zakazu grozi grzywna w wysokości 110 funtów. Dyskusja rozgorzała też we Włoszech, konkretnie w mieście Nowara, gdzie grzywną 500 euro ukarano muzułmankę, która nie zgodziła się podczas kontroli dokumentów pokazać legitymującym ją karabinierom swojej twarzy. Tłumaczyła to religią, która zakazuje jej pokazywać twarz w towarzystwie nieznanego mężczyzny. Dyskusja trwa. Iha! Słuchajcie kontestacji! Jeśli ktoś uważał, że współczesny system giełdowy ma stabilne podstawy i że generalnie ma jakąś łączność z rzeczywistą wartością firm, to w tym tygodniu mógł się poczuć mocno zdziwiony. 6 maja około godziny 20 w wyniku nagłej paniki inwestorów indeks Dow Jones spadł o ponad 9%. Potem część strat odrobił, ale i tak sesja zakończyła się wynikiem minus 3,2%. Na razie głównym wyjaśnieniem paniki podanym przez portale Money.pl i Interia.pl jest błąd maklera, który podczas sprzedaży akcji jednej ze spółek pomylił nagle milion z miliardem. Portal Dziennik Internautów podaje informacje o nowej inicjatywie władz chińskich związanej z cenzurą internetu. Pekin chce skończyć z anonimowością w sieci. Przed jakimkolwiek wirtualnym udzielaniem się internauta będzie musiał teraz rejestrować się, podając swoje rzeczywiste dane. Tak wypowiedział się pan Wang Chen, stojący na czele Rady Państwowej Biura Informacji. Jak to w Chinach, masowych protestów wobec tych regulacji raczej nie ma co oczekiwać. Ten tydzień obfitował w informacje o rządach walczących o zdrowie i moralność swoich obywateli. Pierwsza z tego typu informacji ma wręcz satyryczne brzmienie, mianowicie Rosja walczy z alkoholizmem. W obwodzie moskiewskim wchodzi w życie zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 21 do 11. Chodzi konkretnie o napoje zawierające powyżej 15% alkoholu. Jest to kontynuacja kampanii prowadzącej od sierpnia ubiegłego roku, kiedy prezydent Dmitrij Miedwiediew zaapelował o walkę z nadużywaniem alkoholu. Od tamtej pory w Rosji zwiększono trzykrotnie akcyzę na piwo i drastycznie ograniczono liczbę miejsc sprzedaży tego trunku, no i wprowadzono też minimalne ceny wódki. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. W Rosji walczą z alkoholem, w Australii z kolei z tytoniem. Portal Korespondent podaje, że przygotowywana jest tam ustawa, która zakaże stosowania wszelkiego rodzaju schematów graficznych, znaków firmowych czy markowych logo zachęcających do zakupu tej właśnie paczki papierosów. Australijscy wnioskodawcy planują obrzydzić moment wyboru marki, zakupu paczki i wyciągania z niej papierosa. Wszystkie opakowania mają być projektowane według schematu. Jednolite tło, duży napis ostrzegawczy, jeszcze większy obrazek objętej rakiem lub gangreną części ciała oraz niewielki napis z nazwą marki, jednakową czcionką dla wszystkich. To może działać. Jak wszyscy wiemy, ludzie kupują papierosy właśnie ze względu na atrakcyjne opakowania. Rumunia chce walczyć z otyłością. A jak? No, tradycyjnie, wsadzając łapę do kieszeni obywatela. Rumuński rząd jako pierwszy na świecie chce obłożyć specjalnym podatkiem tak zwane śmieciowe jedzenie. Jak podaje portal Money.pl, będzie to akcyza na produkty bogate w tłuszcze, cukry i sól. Według wstępnych oszacowań przyniesie to skarbowi państwa około 1 miliard euro, acz z podatku mają być zwolnione na przykład kebab i pizza. Rumuńskie prawo antyfastfoodowe jest najdalej idącym, najbardziej restrykcyjnym w skali światowej. Podatek ten nałożony jest na około 40 tysięcy produktów. Rumunię przed wprowadzeniem tego specjalnego podatku ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia, według której podatek uderzy przede wszystkim w biedne osoby w kraju, którym przeciętny obywatel zarabia 350 euro miesięcznie i połowę swojej pensji wydaje na jedzenie. Ale przynajmniej będzie chudszy. Co inne podejście do używek ma prezydent Boliwii Juan Evo Morales Ayma. Jest on bowiem znanym popularyzatorem koki. Liście koki Morales szuł nawet w trakcie swoich przemówień na zgromadzeniach ONZ. Aby pokazać niezależność od USA, Boliwia zaczęła produkcję nowego napoju o oryginalnej nazwie Coca-Cola, wyrabianego, tak jak w XIX wieku, z użyciem liści koki. W sumie sam chętnie bym spróbował tego napoju, ale pan Morales ma też bardziej niebezpieczne poglądy. W szczególności uważa, że jak państwo chce coś ukraść, to może. 1 maja Morales ukradł, czy jak to się ładnie mówi, znacjonalizował 4 boliwijskie firmy energetyczne. Do 3 z nich natychmiast weszła policja. W zeszłym roku Morales znacjonalizował spółkę produkującą paliwo lotnicze, a wcześniej branżę ropy i gazu oraz telekomunikacje. Ciekawe, czy pan prezydent żuje za dużo, czy za mało. Słuchajcie, kontestacji? Z kolei Litwa dba o czystość państwowego języka. Jak podaje portal Wolność i Kapitalizm, litewska państwowa inspekcja językowa wymierzyła karę grzywny prezesowi firmy przewozowej Irzimas za umieszczanie na swoich autobusach nazw tras w językach litewskim i polskim, a nie tylko w języku litewskim. Operujący w rejonie wileńskim przewoźnik na swoich autobusach umieszczał tablice w dwóch językach. Większym drukiem u góry po litewsku, a u dołu mniejszymi literami polskie tłumaczenie. Jednakże zgodnie z litewskim ustawodawstwem nazwy na tablicach muszą być pisane tylko w języku litewskim. Najwyraźniej w jakiś sposób szkodzi to klientom przewoźnika, a oni sami o tym nie wiedzą i nie mogą sobie z tym poradzić. Prezes zapowiedział, że napisów nie usunie, najwyżej będzie płacił kolejne grzywny. I na koniec jeszcze informacja trochę wyborcza. Wybory odbywały się w Wielkiej Brytanii, zwyciężyli konserwatyści. Niemniej już wiadomo, że tamtejszy system dwupartyjny chyba chyli się ku końcowi, bo ani konserwatyści, ani Partia Pracy nie uzyskali tym razem większości. Będzie potrzebna do tego koalicja. I w związku z tym pojawiła się fala krytyki przeciwko fundamentowi tamtejszej demokracji, czyli jednomandatowym okręgom wyborczym, które tymczasem u nas próbuje wprowadzić Platforma. Co jest dosyć zaskakujące, zważywszy na jej częstotliwość wywiązywania się z obietnic przedwyborczych. Niemniej, nie ukrywam, chwali się chwali. Na portalu Wirtualna Polska można zobaczyć, jak na oddanie większej władzy w ręce wyborców zareagował poseł lewicy Tadeusz Iwiński, który jest wstrząśnięty tym zamachem na demokrację. Faktycznie nie może być nic bardziej przerażającego niż to, że wyborcy faktycznie wybierają konkretnego kandydata, a nie oddają głos, który w jakiś tam skomplikowany sposób jest przeliczany. Polecam to nagranie, bo przerażenie posła wobec groźby oddania się pod ocenę elektoratu jest wręcz komiczne. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. To już w zasadzie wszystkie informacje z tego tygodnia. Inne ciekawe rzeczy, które nie zmieściły się w tej audycji, można znaleźć wśród linków, które znajdują się na stronie audycji, na którą można się dostać przez odnośnik po prawej stronie strony głównej kontestacji. Ja jeszcze tylko zachęcę do zapoznania się z projektem Lekcje Ekonomii Instytutu Misesa, mises.pl. W tym tygodniu znalazły się tam konspekty dla nauczyciela i materiały dla uczniów do prowadzenia ciekawych lekcji ekonomii w liceum. Lekcje te są bezpłatne. Wykładowcy z Instytutu Misesa chętnie dojadą. Także jeśli ktoś jest uczniem bądź nauczycielem liceum, to gorąco zachęcam. A tam znajdując się konspektów, można również te lekcje prowadzić samemu. Co jeszcze z takich informacji technicznych? Aha, nadal gorąco zachęcam do tego, by ta audycja była audycją wspólną, jak najbardziej prowadzoną przez wszystkich słuchaczy. Tak więc zgłaszajcie się do nagrywania, to nawet na jedno nagranie dwuminutowe wiele pomaga. Jak również przesyłajcie ciekawe znalezione w sieci informacje na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Liczę też na komentarze na stronie audycji, zarówno dotyczące tych wydarzeń, jak i jej samej technicznej strony. Życzę wszystkim miłego tygodnia i żegnam się z wami aż do następnego poniedziałku. A dziś o 21:00 flagowa audycja kontestacji. Zapraszam. Mówił Grzesiek Est Kosiorowski.